السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سلنا سلام من دين محمد صلى الله عليه وسلم ينالين أصحابين وسلموتي وتكلم فتنتم هذه السكوية قيامة تكلمون بها الله سبحانه وتعالى أتواكي من قلماء اللهم أمين. تكندليا نقصوما كتاب تشيتو الأربعين النووية التكنديك الإمام النووي رحمه الله تعالى لو تكسوما حديثي إشرين نموجا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. حديثه فوبي موجة كما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم أكيد أبي عمرو، أو نسميكانا لقول جنالك أبو عمرو سفيان بن عبد الله. صحابة هو أكيد ومتومي صلى الله عليه وسلم صحابة هو نسيما قلتو نمسيما قمان بيا متومي يا رسول الله يا متومي الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. نambia katika uislamu kauli ambayo sintomuuliza yeyote kinyume na wewe. Ay allimni qawlan jami'a li ma'ani al-islam wadhiha fi nafsihi bihayth la ahtaju ila tafsiri ghayra aw tafsiri ghayrik. Sahaba huyo anamwambia mtume nifundishe kauli ambayo imekusanya maana yote ya uislamu. Kauli ambayo yuko wazi kiasi cha kwamba sintohitaji tafsiri kutoka kwa mwingine kinyume na wewe Mtume wa sallam. Kwa hiyo nakuomba niambie maneno ambayo maneno haya yanakusanya maana yote ya Uislamu. Qala Mtume akamjibu na kumwambia, qul sema amantu billah thumma istaqim. Nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hiyo kauli amantu billah. Nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha uwe na msimamo katika dini yako. Bas, jambo la kwanza kumfunza muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwamini, uwe na msimamo katika dini yako. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولا أبو نسمة تمامني الله سبحانه وتعالى تمامني ملاويته الله سبحانه وتعالى كيشا وكونا مسمامو قد سإيمان ياو وكونا مسمامو قد سدين ياو. الله سبحانه وتعالى نسمة أنا وتلمشي ملائكة وكمان بيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نورا وبشرية بيفو. Mtu anapokuwa na msimamo katika dini. Hii ni hadithi ambayo kaitaja Imam Nawawi katika kitabu chake hadithi ya 21. Nikapenda nilete hadithi nyingine katika kitabu cha Riyadu Salihina, hadithi ya 30, ambayo inatufunza baadhi ya misimamo waliokuwa nayo wema waliotangulia katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ndio unatakikana uwe msimamo wa Muislamu. Usiende huku kwa sababu ya pesa, ukakata kona, ukakata huku. Kuwa na msimamo katika dini yako. Wallahi, Mtume anasema umma wangu hautoishi ila baina ya 60 na 70. Ishi umri mrefu na utaka ni baina ya 60 na 70. Ukizidisha hapo ni bahati na ni wachache. Sasa tizama katika miaka yako wewe, leo una miaka mingapi? Kama una 59, uenda bado mwaka mmoja. Mimi na miaka mingapi? Kama na miaka leo 25, uenda bado miaka ngapi? Mbona mimi? Na sidhani kama tayafikisha. lakini nakadiria haya anapoteza miaka mingapi katika ile miaka mtume mtuashi. Kwa hiyo ukikuwa umepinda katika dini yako kwa sababu ya maslahi ya kidunia, tambua ya kwamba mwisho wako ni kaburini. Rawa Muslim an Suhaibi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahaba huyu Suhaibi radhiyallahu ta'ala anhu anasema, na hii ni hadithi ndefu ambayo alitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kapokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sahaba huyu anasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kana malikun fi man kana qablakum. Mtume akaanza kutaja kisa na kusema, zamani huko palikuwa mfalme mmoja kabla yenu, palikuwa mfalme wa kana lahu sahir, na mfalme huyo alikuwa na mchawi wake. Kama tunapojua kila siku viongozi wengi sana wanatumia mambo ya kishirikina, sio ili adumu katika cheo chake, abaki na cheo chake. Sa Mtume anatusimulia mfalme huyo aliyokuwa kabla yetu, na mfalme huyo alikuwa na mchawi wake ambaye anamtengenezea mambo yake. Sawa, falamma kabira qala lilmalik, yule mchawi alipokuwa mtu mzima sasa amezeeka, akamwambia yule mfalme, inni qad qabirtu, kwa hakika mimi tayari nishakuwa mtu mzima, fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra, na kuomba nitafutie kijana mdogo aje nimfundishe nini, uchawi, kwa sababu mchawi yule alipojiona yeye tayari kishakuwa mtu mzima, huenda kesho akishakutwa akafa, mfalme atabaki ana nani? Hana mchawi wa kumfanya mambo yake. Kwa hiyo akamwambia mfalme, niletee kijana ambaye nitamfunza nini uchawi, ili mimi nikiondoka abaki na kusimamia mambo yako wewe. Fabaatha ilayhi ghulaman yuallimuhu. Mtume anasema yule mfalme akamtuma kijana mmoja kwa yule mchawi ili awe anamfunza nini ule uchawi. Wa kana fi tariqihi idha salaka rahibun, katika njia ambayo kijana alikuwa anapita na kwenda kusoma uchawi, pale katikati palikuwa jamaa mmoja rahib, mmoja katika wacha Mungu alikuwa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala, faqada ilayhi wa sami'a kalamahu. Yule jamaa mcha Mungu ambaye alikuwa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala, alipomwona kila siku kijana anapita hapa, anarejea, leo anakwenda, anarudi, akataka afahamu kijana huyu kila siku anapita hii njia anakwenda wapi. Kuyo akamuita akakaa pamoja naye akamsikiliza maneno yake. Faajabahu, yule mcha Mungu akawa amestaajabu sana. Kijana akamwambia, mimi huwa nakwenda kusoma uchawi, naenda huku nasoma uchawi ili yule mfalme mchawi wake akifa mimi ndo nibaki na mrogea mambo yake. Kuyo nikamstaajabisha sana huyu jamaa mcha Mungu. Wakana idha ata sahira marra birrahib wa qa'ada ilayhi. Kijana yule akawa sasa kila anapokwenda kusoma uchawi wake anapita kwa yule mcha Mungu. Yule mcha Mungu anamfunza Mungu mmoja, kwa sababu mfalme yule alikuwa anajiita Mungu wakati huo, na watu wote wanamfahamu kuwa yule ndio Mungu. Sasa kijana yule au mcha Mungu yule akamwambia yule kijana, unaonaje kila unapokwenda kusoma uchawi wewe unapita hapa kwangu na kufundisha? Akawa anamfundisha mambo kumjua Mungu mmoja, Mungu mmoja hivyo. فإذا أتى ساحرا ضربه. Kijana yule kwa sababu alikuwa akienda akipita kwa mcha Mungu anamfundisha, anaenda nyumbani amechelewa, au anafika kwa mchawi amechelewa, akifika kwa mchawi anampiga, kwa nini umefika na chelewa leo? Fashaka dhalika ila rahibi, akaenda akamshtakia yule bwana mcha Mungu, mimi kila siku nikipita hapa kwako ukanifundisha Mungu mmoja, huwa nafika kule nimechelewa, nikifika kule nimechelewa mchawi ananipiga. Yule bwana akamwambia, idha khashita sahira faqul habasani ahli wa idha khashita ahlak faqul habasani sahir. Utapokuwa unakwenda kule unafika kwa mchawi, kwa yule mchawi wenu umechelewa, wewe unamdanganya kwamba nyumbani ndio umekuziwia ukaenda umechelewa. Vile vile unapokwenda nyumbani umechelewa, wewe unawadanganya kwa umesoma mambo mengi sana katika uchawi, ndio maana umekwenda unachelewa. Kwa hiyo kijana yule akawa anafanya hivyo, anapita na kwenda kusoma uchawi, anaporojea anapita kwa yule mcha Mungu anamfundisha Mungu mmoja, ikawa ndio hali yake hiyo. Sasa kijana siku moja baada kwa tauhidi imeanza kuingia katika nafsi yake, akaanza kumtambua Mungu mmoja. Fa bainama huwa ala dhalika idh ata ala dhabatin azimatin qad habasa aw qad habasat an-nas. Kijana huyo siku moja akapita njiani, alipofika njiani akakuta mnyama mkubwa umekaa barabarani umezuia watu, watu wa huko wapiti na wakule wapiti. Kijana yule akasema, hapa sasa leo nitatambua, je, huyo Mungu ambaye nafundishwa mmoja ndio wa ukweli au yule mfalme ndio Mungu wa ukweli? Kijana yule akasema, faqala, akasema, al-yawma a'lamu sahiru afdal amir rahibu afdal. Siku ya leo nitatambua kati ya yule mcha Mungu au yule mchawi ni nani bora. Huyu mnyama ambaye amezuia watu njiani leo kuna watu kupita, leo utatambua kati ya mchawi na yule mcha Mungu nani bora kuliko mwingine. Fa akhadha hajara, yule kijana akakamata jiwe lidogo. Faqala, kisha akasema, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilayk min amri sahir faqtul hadhihi ad-daba hatta yamdhi an-nas. Kijana yule akazungumza maneno haya akasema, ewe Allah, ikiwa kama jambo ambalo analifanya yule mcha Mungu ni bora kwako na unalipenda zaidi kuliko jambo la huyu mchawi, basi nakuomba unijalie hili jiwe lidogo liue huyu mnyama ili watu waweze kupita. Faramaha faqatalaha wa madha an-nas. Kijana yule akakamata jiwe lile akalirusha kwa yule mnyama, yule mnyama kwa mfano nini umefariki na watu wakapita. Yule kijana akamwamini Allah mmoja, kumbe huyo Mungu ambaye nafundishwa yeye ndio wa haki. Fa'ata ar-rahiba fa'akhbarahu. Kisha kijana yule akamwendea yule mcha Mungu akamwambia ile habari, nimepita njiani nikakutana mnyama, nikaomba dua kama yule Mungu ananifundisha ni wa kweli, basi jiwe liwe mnyama. Nikafanya hivyo kule njiani kawa mnyama. Yule mcha Mungu ama yule rahiba akamwambia, faqala lahu ar-rahibu, ayu bunayya, ewe mwanangu, anta al-yawma afdalu minni, siku ya leo wewe ni mbora kuliko mimi. Qad balagha min amrika ma ara, kwa hakika umefikia katika mambo yako jambo ambalo mimi mwenyewe sijawahi kuliona. Wa innaka satubtala, kwa hiyo utapata mtihani. Na kila siku mtu unapoingia katika kazi ya dawa, kulingania katika dawa, katika haki, ni lazima upate mtihani. Ndio maana Mtume akasema, ashadu nnasi bala al-anbiya, watu ambao wana mitihani mikubwa sana ni mitume. Thumma salihuna, kisha wale wacha Mungu. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha wale ambao wanajifananisha na mitume. Wewe ukifanya kazi ya dawa kila siku, ukalingania watu katika tauhidi, ukawakataza shirki, ukawalingania watu katika sunna, ukawakataza bid'a, ni lazima utapata mitihani. Kwa unapopata mitihani lazima uwe na subira katika dawa. Kwa yule jamaa akamwambia, leo kijana utapata mitihani kwa jambo ambalo nilifikia. Kisha akamwambia, fa in ibtulita fala tadullu alayya, ikiwa utapata mitihani sasa, watu wakajua kama umeshamjua Mungu mmoja, wakakuadhibu wakakupa mitihani, usinitaji mimi, na kuomba kijana usinitaji. Mcha Mungu yule anamwambia, utapopata mitihani usinitaji, kwa maana nimekufunza yo Mungu mmoja. Sawa. Mtume anasema, wa kana al-ghulamu yubri'u al-akmaha wal-abras, kijana yule kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuwa anatibu watu magonjwa ya mwili na vile vile vipofu na wafanya waone kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudawi an-nasa min sa'iri al-adwa, na akawa anawatibu watu kwa dawa tofauti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasami'a jalisun lil-malik kana qad 'amiya, yule mfalme alikuwa na waziri wake. Huyo waziri wake alikuwa siku nyingi sana ni kipofu. Sasa yule mfalme anadai kwa yeye ni Mungu, lakini hana uwezo wa kumfanya nini? Kumfanya yule waziri wake aone. Sasa yule waziri wa mfalme atasikia habari ya kijana kuwa anaokuwa anafundisha wa watu. Yule kipofu aliposikia, fa'atahu bihadaya kathiratin, yule kipofu akamwendea kijana na zawadi nyingi sana. Sawa? Alipomwendea na zawadi nyingi, faqala, akasema, ma hauna lak, ma hauna laka ajma'i in anta shafaitani, zawadi zote ambazo naziona hapa kijana ni za kwako ikiwa utaniponya. فقال سكنيه كجانا بل يمجوه الله سبحانه وتعالى كجانا أنا أنزق لنغانيه كتك دعم وكانت يكون وشامك سبقوت هوا كجانا شامجوه الله نيولي أمبالي مفونزة وينجيني ووتي ونميني كوى مغنان مفارمي لكن كجانا كيفيتي حقي كما ولنغاني زواليو mtu anayeficha haki kwa sababu ya maslahi ya kidunia. Unapozungumza haki unakuwa adui wa watu. Na kila siku watu wenye kupenda dawa za kupendwa. Kila mtu ambaye anafanya atoe dawa ili watu wampende huwa na makosa mengi sana. Usifanye dawa kwa sababu watu wakupende. Dawa za umoja, si wote ni Waislamu bwana, Shia, Ibadhi, si wote ni Waislamu. Kwa nini unataka kubaguana? Ili maibadhi wampende, mashia wampende, sema huyu ndio shekhe abagui watu. Hakuna kupenda katika dini. Zungumza haki, wakukupenda wakupende, wakukuchukia wakuchukie. Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam amewalingania watu miaka 950. Allah anasema wama amana ma'ahu illa qalila. Hakuna waliomuamini Nabii Nuhu isipokuwa wachache. Bali baadhi ya wanachuoni wanasema waliomuamini Nabii Nuhu miaka yote hiyo ilikuwa ni watu wa 10 peke yao. Sasa hii ni dalili ya kwamba Nabii Nuhu alikuwa kwa katika haki. Sasa sisi tunapopata watu wadogo katika dawa kulingania sunna, atu yalianza kwa mitume. Kwa hiyo wingi wa watu sio dalili ya haki. Aljamaa ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdak. Ibn Mas'ud anasema jamaa ni wale ambao wamefikiana na haki hata kama utakuwa peke yako. Kijiji kizima wote watu wa batil, wewe ndio una haki, wewe ni jamaa. Kwa hiyo usiwe na zile dawa za watu kwa kupende. Hizi dawa ni za makosa sana. Yoyote popo anamwambia yule kijana, zawadi zote hizi ambazo unaziona hapa ni za kwako ikiwa utaniponyesha. Kijana ambaye alimjua Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjibu akasema inni la ashfi ahada, kwa hakika mimi simponyeshi yoyote. Innama yashfi Allahu Ta'ala, anayeponyesha ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamfundisha tauhid, akamlingania yule kipofu akamwambia fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Allah fashafaka, ikiwa utamuamini Allah peke yake aliyekuwa juu, basi nitamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na atakuponya. Tizama kisa naweza kuwaleta watu katika tauhid, kuwatoa katika ibada ya kumwabudu mfalme na kuwaelekeza katika ibada ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amana billah, yule kipofu akamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, fashafahu Allah Ta'ala, Allah kamponya. Alipopona sasa yule waziri wa mfalme ameshaona, fa'ata al-malika, akamwendea sasa yule mfalme, fajalasa ilayhi kama kana yajlis, akakaa pembeni yake kama alivyokuwa kikaa mwanzo huko mbele ya nani, ya mfalme. Sawa? Faqala lahu al-malik, mfalme akamwambia, man radda alayka basara, ni nani ambaye amekurejeshea wewe macho yako, sijuani kipofu? Qala, yule waziri akamwambia, rabbi, aliyenirejesha macho yangu mimi ni Allah, mola wangu. Akadhihirisha msimamo wake, akutetemeka eti nitafungwa, nitafanya aliyenirejesha macho yangu mimi, rabbi, ni mola wangu. Anamwambia mfalme ambaye anajitaja kwa nani? Ni Mungu. Qala awala ka rabbu ghairi, mfalme anamuuliza, je, wewe una mola kinyume na mimi? Una Mungu mwingine kinyume na mimi? Sikiliza majibu ya waziri, anasema qala, akasema, rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu na mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala, mola wangu mimi na mola wako wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhadahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam, waziri yule akakamatwa akaadhibiwa, hakuacha kuadhibiwa mpaka akamtaja kijana kwa ndo alimfundisha Mungu mmoja. Sawa, akamtaja kijana kwa sababu adhabu ilikosha kuwa zaidi, akaadhibiwa kama kusema aliyenifundisha Mungu mmoja nani? Ni kijana. Sawa, faji'a bil ghulami faqala lahu al malik, kijana yule akaletwa, mfalme akamwambia, ayu bunayya, ewe mwanangu, qad balagha min sihri kama tubri'u al akmah wal abras wa taf'al wa taf'al, uchawi ambao nimekufunza leo umefikia, unaponyesha watu ugonjwa wa ngozi, unaponyesha vipofu, unafanya miujiza mingi katika mambo ambayo nimekufundisha. Sikilizeni kijana alivyomjibu mfalme. watu waliokuwa na misimamo ya dini yao. Faqala, kijana akamwambia, inni la ashfi ahada, ewe mfalme, mimi simponyeshi yeyote. Innama yashfi Allahu ta'ala, anayeponyesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Faakhadhahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla 'ala ar-rahibi, kijana yule akakamatwa akaadhibiwa, akuachwa kuadhibiwa mpaka akamtaja nani yule mcha Mungu aliyemfundisha Mungu mmoja. Sawa. Fajia birrahibi faqila lahu, yule mcha Mungu akaletwa mbele ya mfalme, amekaa pale. Tazameni imani za watu leo, mtu aje hapa na bunduki akwambie, sema Yesu ni Mungu sio Mungu, basi tole kwa kwenye kichwa chako, utasemaje? Ah, lazima nitatubia baadaye. Ni Mungu bwana. Ha? Lakini yule mcha Mungu akaletwa mbele ya mfalme, baada ya kuletwa pale akaambiwa, irji an dinika, rejea katika dini yako ya kumwabudu mfalme. Faaba, yule mcha Mungu akakataa, siwezi nikaacha dini ya kumwabudu Allah peke yake nikakufuata wewe mfalme. Fadaa bil mishar fawudi al mishar fi mafriq al ra'si, wakaleta msumeno. Sasa msumeno ukaletwa, kisha msumeno wake wakauweka hapa hivi. Rejea katika dini, wewe utafanya aje? Mwabudu mfalme, msumeno uko hapa kwenye kichwa. Akurejea katika dini ya kumwabudu mfalme, akabaki katika msimamo wake. Fashaqahu hatta waqa shiqa, akakama ule msumeno akafanya nini, wakamkata vipande viwili yule mcha Mungu, akawa amekufa katika tauhidi, anamwamini nani? Mungu mmoja. Thumma jia bijalisi lmaliki, kisha baadaye akaletwa ule waziri wa mfalme. Faqila la, naye akaambiwa, irji an dinik, rejea katika dini yako. Faaba, akakatana yeye pia, siwezi nikarejea katika dini hiyo. Mimi nimekuwa kipofu miaka mingi, au niponyeshi, Allah ameniponya, ona mimi nirejea kuabudu wewe, siwezi. Akakataa. Fawudu al mishar mi mafriq rasi fashaqahu bihi hatta waqa shiqa, ni akafanya vile vile, akakatwa kwenye kichwa chake vipande viwili, akawa amekufa. Waraka, thumma jia bil ghulami faqila la, kisha akaletwa ule kijana sasa, akaambiwa, irji an dinika, rejea katika dini yako ya kumwabudu mfalme. Faaba, kijana yule akakataa. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, mfalme yule akakamata majeshi wake, kundi la majeshi, faqala, akamwambia ni majeshi wake, idhhabu bihi ila jabalin kadha wa kadha fas'adu bihi aljabal, mkamateni huyu kijana mpeleke katika mlima kabisa, mlima fulani, kisha mumpandishe juu ya mlima. Sawa. Fa idha balaghtum aw dhirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu, mkifika katika juu ya mlima kabisa kule kwenye chongo, mwambie arejee katika dini kuniabudu mimi, isipo akikataa kurejea katika dini kuniabudu, mumsukume asilie mbali katika hiyo mlima. Fadhahabu bihi fasa'idu bihi aljabal, kijana yule akapelekwa na yule majeshi wa mfalme, wakampandisha nini? Mlima. Walipompandisha mlima, faqala, yule kijana akasema, Allahumma tufinihim bima shi'ta, ewe Allah, na kuomba nitoshelezee watu hawa kwa yale unayotaka wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Faradafa bihim aljabal fasaqatu, ule mlima ukatikisika, wale majeshi wote wa mfalme wakazama, ali wakadidimia katika mlima yule, wakafa wote kwa wote, wakafa moja kwa moja. Kijana yeye akapona. Wajaa yamshi ila almalik, kisha kijana yule akatoka kula na kwenda anatembea mpaka mbele ya mfalme, akasimama mbele yake, ingekuwa ni mimi na wewe leo tushapewa mtihani wa kupandishwa mlima, tumepona, tungerejea kwa mfalme, tungetafuta njia zingine za kwenda huko. Lakini kijana anasema, siwezi nikakimbia mpaka watu wamjue Mungu mmoja. Wale wawili ambao wanamjua Mungu mmoja wameshakufa, ninabaki mimi. Kwa mimi nikikimbia, watu watamjua Allah, kwa ninabaki hapa hapa, narejea kwa mfalme. Kijana yule akarejea kwa mfalme. Faqala lahu al-malik, mfalme alipomwona akashtuka, kumwambia, ma fa'ala ashabuk, wenzako wamefanya nini, mbona wako? Faqala, kijana akasema, kafanihimullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amewatosheleza wote, amewaangamiza. fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, kisha akakamata lingine kundi la majeshi lake. Faqala, akaambia kundi la majeshi, idhhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin, ya qurqur ay safina, watawassatu bihi albahra, mkamateni huyu kijana mumpandishe nini, safina au mtumbo, kisha mwende naye katikati ya bahari, mwende na mtumbo na huyu kijana katikati ya bahari, sawa. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifu, akirejea katika dini yake ya kuniabudu mimi muache, wa illa mtupilie ndani ya maji afilie huko. Ha? Fadhahabu bihi, wakamkamata yule kijana na yule majeshi wakaenda naye mpaka kwenye bahari, wakampandisha nani ule mtumbo, wakaenda mpaka katikati ya bahari. Sasa kijana yule akasema, Allahumma kifinihim bima shi'ta, ewe Allah watosheleze hawa kwa yale watakayo. Fantafa'at bihim aw bihim as-safina, ile safina ikapasuka vipande. Faghariqu, wakazama ndani ya maji wale majeshi wote wa mfalme. Wajaa yamshi ila al-malik, kijana yule akukimbia akarejea tena anatembea mpaka kwa mfalme. Mfalme alipomuona, faqala lahu al-malik, mfalme akashtuka, ma fa'ala ashabuka, wenzako wako wapi, wamepatwa na nini? Qala kafarihim Allahu ta'ala, Allah matosheleza. Sikiliza sasa kijana. Faqala lilmalik, kijana yule kumwambia mfalme, tizameni watu ambao wamejalia dunia ikawa katika mikono yao, ikawa katika mikono yao, akhira wakaitia kwenye vifua vyao, lakini sisi leo dunia iko kwenye vifua. Yaani mtu anawaza dunia tu, anawaza dunia na panga ya kesho. Mi baada ya miaka 10 mimi nitasafiri sehemu fulani, ya sasa wako wapenda kwenda Ulaya hawa. Mtu amekaa na shida kufanya mambo yake, tena anasubiri mambo ya refugee. Mtu ana miaka 15, miaka 20 amesimamisha mambo yake, tena anasubiri kwenda Ulaya. Ndio maana mmoja katika wema anakuambia, lau kungekuwa nchi ambayo hiyo nchi watu wakienda yako hakuna kufa, basi ningeenda katika hiyo nchi. Kile kama kila nchi watu watakufa, niende kufanya nini? Kuna mtu anasimamisha mambo yake yote. Eti bora yule jamaa yule kwa warefishe yule yule. Anasubiri kwenda mpaka miaka 20 mtu amesimamisha mambo yake kwa sababu dunia. Kwa sababu kijana, kwa sababu alikuwa kwenye dunia kama sisi, akamwambia mfalme, innaka lasta biqatili, ewe mfalme, wewe hautukaniua mimi. Yule kijana akamwambia, wewe hauwezi kuniua, hata tafala ma amuruka bi, mpaka ufanye mambo ambayo nitakuamrisha. Akiwa kuniua hivi pia uweze, mpaka ufanye mambo ambayo nitakuamrisha. Qala, mfano akamwambia, mahu, mambo gani? Qala, sikilizeni kijana, anataka akufe lakini watu wamjue nani? Mungu mmoja. Akamwambia hivi, tajma'u an-nasa fi sa'idin wahid, wakusanya watu katika ardhi moja, katika uwanja mmoja. Watasulubuni ala jiz'in, kisha unisulubu mimi kwenye kimti cha mtende, unisulubu mimi. Sawa? Sikilizeni kijana, nataka afya lakini watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha unisulubu mimi katika kimti cha mtende. Sawa? Thumma khudh sahaman min kinanati, thumma du'i sahama fil qabd al qais, thumma qul. Kisha kamwambia kwa ufupi, sijui mshale, unajua mshale? Na kile kinyumba chake kinaitwaje? Mshale ni wa kupiga hivi, sio? Upinde. Ndio upinde. Sasa wao kamwambia kamata hiyo. Baada kukamata hiyo, ndio fanya nini? Ukamate kabisa, mshajiandaa kabisa, wewe unipige nao. Kisha useme maneno haya, bismillah rabbil ghulam, thumma irmi. Sema hivi kwa jina la Allah, Mola wa huyu kijana. Useme kwa sauti kila mtu akusikie. Kwa jina la Allah, Mola wa huyu kijana. Ukisema hivyo ukifika unanitupia mshale. Fa innaka idha fa'alta dhalika qataltani, ukifanya hivyo utaniua. Fajama'a an-nas, mfalme yule akakusanya watu, fi sa'idin wahid, katika uwanja, wasalabahu ala wasalabahu ala jiz'i, kisha dafari akamsulubu kijana kwenye mti wa mtende. Thumma akhadha sahaman min kinanatihi, thumma wada'a sahama fi kabd al-kais, akafanya vile vile ule mshale na ule mpinde wake amejiandaa kabisa mfalme na kijana yuko pale amesulubiwa. Thumma qala, kisha yule mfalme akasema kwa sauti, bismillahi rabbil ghulam, kwa jina la Allah mola wa kijana. Kwa sauti watu watoka msikia mfalme anasema kwa jina la Allah mola wa huyu kijana. Faramahu fawaqa as-sahmu fi sudrihi, akawa amemtupia ule mfalme, akafanya kama tu mshale, akawaachilia ukampiga kijana hapa hivi kwenye sudra. Kijana yule akajishika hapa. Fawada yadahu fi sudrihi famata, kijana akatia mkono hapa, pia alipigwa mshale akafika na kufa. Kijana alipokufa, faqala an-nas, watu wote ambao walikuwa katika ule uwanja wakasema, amanna bi rabbil ghulam, sisi wote tumemwamini mola wa kijana. Watu wote wakawa Waislamu, sisi wote tumemwamini mola wa nani? Wa kijana. Fa utiya al-malik faqila la, akaendewa mfalme akaambiwa, araita ma kunta tahzar qad wallah, unaona mama ambao tukataka kutahadharisha wewe mfalme, watu wote leo wamemwamini mola wa kijana, wewe leo una nafasi. Mfalme akasema tawakomesha. Fa amara bil ukhdud bil afwah asikat fa khuddat wa udrima fiha an-niran, mfalme yule akaamrisha watu wachimbe vishimo vingi, afi kila kishimo wawatie ndani yake moto. Sawa, walipofanya hivyo, falam waqala man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha au qila iqtahim, ikiwa mchukue kila mtu mmoja, ikiwa atakataa kurejea katika dini ya kuniabudu mimi, mumtupe kwenye kile kishimo cha moto. Afi wewe mtaani, tungekuwa mimi na wewe leo, tungefanyaje? Tumesha kwa Waislamu sasa, tumeshaamini afu tukapewa mtaani wachime pale vishimo, ambaye arudi katika ukafiri wake atupwe mle, sio wote tungerudia katika ukafiri, kwa sababu sote tuna mahesabu ya kesho. Kesho nitakuwa hivi, mtoto wangu anasoma masomo kesho atakuwa rais, ndio mafikra zetu hizo. Sawa, hata jaat imra'atun wa ma'aha sabiyun au sabiyun laha, wakandona hapo watu mtiani wenye nasema kwa yule mfalme ni Mungu anamtupa kwenye kisimo, wenye nasema kwa yule mfalme ni Mungu anamwacha, wenye nasema kwa Mungu ni umoja anamtupa kwenye kishimo, mpaka wakandona hapo watu hiyo mtiani, mpaka wakatoka kwa nani? Wakatoka kwa mama mmoja ambaye kuna mtoto mgongoni bebe. Fataqasat an taqa fiha, mama yule akaona uzito akasita kuanguka kwenye kile kishimo. Alishamwamini Allah mmoja, lakini anamuonea huruma mtoto wake. Ikiwa atasema kwa Allah mmoja ndio Mungu, basi nitakupa kwenye kishimo na mtoto wangu ataangamia, ana madhambi mtoto wangu mdogo mgongoni, akaanza kusema. Lakini katika miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqala laha al-ghulam, mtoto yule akamwambia mama yake, ya umma, ewe mama yangu. Mtoto kwa mgongoni ni ume katika watoto ambao wamezungumza bado wadogo. Anamwambia ya umma, ewe mama yangu, isbiri, kuwa na subira, fa innaki ala alhaqi, kwa hakika wewe uko katika haki. Mama yule akawa amejitupa kwenye kishimo kile, akawa amekufa na mtoto wake akimwamini nani? Mungu mmoja. Hii ni msimamo ambao umekuwa nao nani? Wema waliokutangulia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika kauli ya Mtume akamwambia sahaba wake, qul amantu billah, katika hadithi iliyosoma katika Bayan Nawawi, sema namwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha uwe na msimamo katika dini yako. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik jazakallahu khairan. Wa la tarawih.